Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Ya llegó el gran circo místico llegó. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Τι ωραία που είναι όλα αυτά, να τα ακούει κανείς. Να τα λέει ένας από τους 28 ηγέτες της συγκεκριμένης Ευρώπης και νομίζω πολλοί σε αυτόν τον τόπο αποδεχόμαστε ότι είναι κοινό σπίτι η Ευρώπη. Εμείς εδώ δεν το αποδεχόμαστε. Όχι για άλλο λόγο, επειδή αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι κοινό σπίτι ανθρώπων με αξίες, αξιοπρεπών ανθρώπων, βλέποντας τις εικόνες από την Ιδωμένη μόνο, όχι παρακάτω, από την Ιδωμένη. Χτες το βράδυ που έβρεχε, οι σκηνές ήταν μέσα στα νερά, μέσα στις λάσπες. Τα παιδάκια, οι μεγάλοι, όχι μόνο τα παιδάκια. Τα παιδάκια μπορεί σε κάποιο βαθμό να το θεωρούν και παιχνίδι, δεν καταλαβαίνουν και απολύτως τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά και οι μεγάλοι όλοι μέσα στο βούρκο να κοιμούνται. Αυτή είναι η Ευρώπη. Δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι θέμα Ελλάδας, είναι θέμα Ευρώπης, κοινού σπιτιού. Το 2016, πιο πέρα σε κάτι σωρούς και κάδους σκουπιδιών, παίζανε τα παιδάκια μέσα στα σκουπίδια. Παρακάτω είναι αυτό που ξέρουμε όλοι. Κάτι μαύρα σύννεφα έχει εδώ στο Μαρούσι, δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες γειτονιές. Χιλιάδες πρόσφυγες είναι χωρίς σκηνές σε αυτόν τον τόπο. Και γενικώς αυτή είναι μια εικόνα αυτής της Ευρώπης, του κοινού μας σπιτιού, που χθες συνεδρίασε, δεν αποφάσισε. Απλά για άλλη μια φορά καταγράφηκαν τα ρήγματα με τις πέντε χώρες, με την Ουγγαρία, με την Γερμανία που θέλει και δεν θέλει, που η Μέρκελ σε αυτή τη φάση είναι σύμμαχος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην επόμενη, με τα τυράκια που πέταξαν, με την Τουρκία που την αγκάλιασαν όλοι, ενώ μια μέρα πριν είχε κλείσει μια εφημερίδα, όχι μόνο την είχε κλείσει, είχε αλλάξει και τη διεύθυνση. Σαν να έρθει εδώ στην Ελλάδα κάποιος, κάποια εφημερίδα που είναι αντιπολιτευόμενη ή μέσω ενημέρωσης, να κάνει ένα ντου με τους αστυνόμους, να αλλάξει όλους τους δημοσιογράφους, να αλλάξει και το διευθυντή και την επόμενη μέρα να είναι φιλοκυβερνητικό αυτό το μέσο ενημέρωσης. Κι όμως αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία. Περνάνε στα ψηλά γιατί ο Ερντογάν έχει κάνει άπειρα τέτοια, όχι μόνο με τους δημοσιογράφους αλλά και με πολίτες. Έχει μηνύσει περίπου 1.800 πολίτες όσα χρόνια, περίπου 100 τη μέρα βγαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή έχει ένα θέμα γενικότερα με την ύπαρξή του. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία σε σχέση με την Τουρκία, με το πώς η Ευρώπη αντιλαμβάνεται θέματα ανθρωπισμού. Γιατί κάθε δεύτερη τους φράση και στο ανακοινωθέν και στις δηλώσεις είναι η ανθρωπιστική κρίση, ο άνθρωπος, οι αξίες της Ευρώπης, αυτά που πρέπει να διαφυλάξουμε. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχουν, συμφέροντα πολύ άγρια και πολύ πρόθυμοι να υπηρετήσουν αυτά τα άγρια συμφέροντα εις βάρος σε αυτή τη φάση προσφύγων, στην επόμενη φάση ίσως και ντόπιων και σε κάποια προηγούμενη φάση πάλι ντόπιων, γιατί τα μνημόνια έχουν προηγηθεί τον προσφύγων. Σε αυτή λοιπόν την Ευρώπη σας καλωσορίζουμε και σήμερα εδώ διαμέσου της ελληνοφρένειας. Η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας και όχι πεδίο διαπραγμάτευσης και αμοιβαία βιώσιμων συμβιβασμών. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει μία μόνο διέξοδο, να πετυχαίνει διπλωματικά συγκλήσεις. Όταν φτάσει στις συγκρούσεις, τελείωσε η Ελλάδα. Και δεν φτάνουν όλα αυτά που γίνονται εντός της χώρας, εντός της Ευρώπης, με την Τουρκία, αυτό το πολύ παράξενο σκηνικό, να έχει και το Λεβέντη να λέει αυτό που ακούσαμε χτες βράδυ στον Ελληνικό. Είπε κι άλλα, δεν είπε μόνο αυτό, αλλά έδωσε την στρατηγική και τη γνώμη του, αυτός που θέλει και η οικουμενική για το καλό της χώρας. Μόνο συγκλήσεις, μόνο συγκλήσεις, όχι συγκρούσεις. Τώρα με ποιους συγκλήσεις, σε ποια φάση, με το σκεπτικό ότι δεν είναι και ενιαία η άποψη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εδώ επιμένει το να ακούμε όχι συγκρούσεις, μόνο συγκλήσεις. Δεν ξέρω ποια χώρα προχώρησε μόνο με συγκλήσεις και όχι με συγκρούσεις όταν χρειάστηκε. Αλλά στο μυαλό του Βασίλη Λεβέντη, υπάρχουν και τέτοια. Ήταν πολύ αναλυτικός όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για τις συναντήσεις που κάνει τώρα τελευταία και συνέχεια μας λέει ότι έχει συναντηθεί με πρέσβεις, τον Αμερικανό και τον Γερμανό. Είχατε πάει στη Γερμανία προσφάτως? Ναι. Και είχατε συναντήσει αξιωματούχους? Είχα συναντήσει κάποιους. Ή μιλήσατε για αυτό το θέμα? Για ποιο? Για το θέμα των αποζημιώσεων με κάποιους. Για το αυτό. Οικονομικό μίλησα εγώ. Δεν μιλήσατε για αυτό. Τι συναντήσατε? Ούτε υπουργούς. Ναι, τι συναντήσατε υπουργούς? Με υπουργούς συναντηθήκατε? Ναι. Συναντήθηκα με κάποιους, δεν μπορώ τώρα. Μου ζήτησα να μην. Τι πάνε στον ελληνικό λαό και επίση ξεκάθαρα όλα. Τι σας είπανε? Δεν μας πείτε τα ονόματά τους. Θέλετε να σας πω κάτι? Αποκάλυψα ότι δέχθηκα στο γραφείο μου τον Γερμανό πρέσβη. Ναι. Και στενοχωρήθηκε και με πήρε την άλλη μέρα. Μου λέει δεν ήθελα να το αποκαλύψει γιατί... Συναντήθηκα με κάποιους, δεν μπορώ τώρα. Μου ζήτησα να μην. Συναντήθηκα με κάποιους, δεν μπορώ τώρα. Μου ζήτησα να μην. Μου ζήτησαν να μην, δεν το τελειώνει ποτέ. Και γενικώς έπεφτε εκεί η φωνή του και η γλώσσα του σώματος. Άμα την παρακολουθούσατε, καμπούριαζε και ο ίδιος. Δεν ήθελε να πει με ποιους συναντήθηκε, τι ακριβώς είπε. Πάντα μας λέει τι ο ίδιος λέει. Μια οικουμενική που συμφωνούν όλοι με αυτόν, εντός και εκτός χώρας. Κάποια στιγμή ήρθε και το θέμα του Χριστοφοράκου από την προηγούμενη Κυριακή. Η Ρία έκανε μια αποκάλυψη. Του το έθεσε αυτό ο Χατζηνικολάου και έχει πολύ ενδιαφέρον, μα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η δουλοπρέπεια δεν έχει όριο στο Βασίλη Λεβέντη. Συνεχίστηκε και για το θέμα Χριστοφοράκου. Τι λέτε για αυτή την αποκάλυψη που έκανε η Real News την Κυριακή, ότι ο εισαγγελέας εισηγείται να αρθούν τα δύο από τα τρία εντάλματα σύλληψης του Χριστοφοράκου με το σκεπτικό ότι τα χρήματα που έδινε στα κόμματα δεν ήταν μίζες, αλλά δωρεές. Μπορεί να πίστηκε η εισαγγελέας ότι δεν θα έρθει ποτέ να αποδώσει λόγο ο Χριστοφοράκος στην ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύετε εσείς ότι πληρώνανε χαρτόσημο για δωρεά τα κόμματα όταν πηγαίναν οι βαλίτσες με τα εισφορές μαύρα λεφτά? Εισφορές είναι, όχι δωρεές. Εισφορές θεωρούνται. Δεν είχε ποτέ χαρτόσημο το εισφορά προς το κόμμα. Εσείς με τον Χριστοφοράκο έχετε συναντηθεί ποτέ? Σας έχει στείλει χρήματα ποτέ στο κόμμα? Γιατί ούτε δεν σας ούτε τον ξέρω. Και αλλά λέω τώρα εγώ λέει, συμφωνώ λίγο με την εισαγγελέα. Να κλείσει. Θα σας πω γιατί συμφωνώ. Γιατί είμαστε σε ένα στάδιο που θέλουμε με τη Γερμανία μια βελτίωση των σχέσεων. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Για λίγο. Πληρώνανε χαρτόσημο για δωρεά τα κόμματα όταν πηγαίναν οι βαλίτσες με τα εισφορές μαύρα λεφτά. Είναι, όχι δωρεές. Άμα είναι εισφορές, ξεχνιέται οτιδήποτε έχει κάνει ο Χριστοφοράκος. Ποια είναι η διαφορά της δωρεάς από την εισφορά? Μπορεί κάποιος να μας πει ότι τι, δεν έχει χαρτόσημο και στη μία και στην άλλη περίπτωση το συμφωνήσαμε αυτό, ναι. Ποια είναι η διαφορά της εισφοράς από τη δωρεά? Πώς δικαιολογεί ο Βασίλης Λεβέντης τα πάντα για το καλό της χώρας, επειδή έχουμε ανάγκη τη Γερμανία? Άρα οτιδήποτε αφορά τη Γερμανία, από το Χριστοφοράκο έως το μνημόνιο, έως την Τουρκία, έως τους πρόσφυγες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τις αποζημιώσεις βεβαίως, όλα αυτά μπαίνουν στην πάντα, γιατί πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους Γερμανούς, όπως ακριβώς συνέβαινε και στη διάρκεια του πολέμου, που είχαμε πάρα πολλούς Λεβέντιδες, έχει και τέτοιο όνομα, να σκύβουν το κεφάλι και όλο την πλάτη και να λένε ότι πρέπει για τους Γερμανούς. Βάλαμε και το απόσπασμα από τη σχετική ταινία, νομίζω με τον Αρτέμι Μάτσα, ταιριάζουν απόλυτα και στο ύφος και σε αυτά που λένε. Η εποχή είναι διαφορετική, ναι. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε εδώ. Ευτυχώς που μίλησε στην Καλαμάτα προχθές ο Αντώνης Σαμαράς, μας είχε λείψει πραγματικά, όχι μόνο σαν φάτσα και όχι μόνο επειδή μας θύμισε με πολύ άγαρμο τρόπο πόσο καλά πράγματα έχει κάνει σε αυτόν τον τόπο. Είχαμε ανάγκη να τα θυμηθούμε, γιατί λαός χωρίς τέτοια ιστορία δεν υπάρχει ως λαός, αλλά κυρίως γιατί θυμηθήκαμε τον παλιό καλό ακροδεξιό Σαμαρά. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, δεν θέλω να πω, ανθρώπων σε περιοχές της Αθήνας που στην αρχή της κυβέρνησής μας έπαιρναν τηλέφωνο και παρακαλούσαν να τους στείλουμε κάποιον για να πάει μια γριούλα μέχρι το περίπτερο. Μπράβο! Από το φόβο να τη συνοδέψει κάποιος. Και μας έπαιρναν μετά οι ίδιοι και μας λένε ευτυχώς τελείωσε αυτό το βάσανο. Και τώρα ξαναπαίρνουν και λένε δεν μπορούμε ούτε να βγούμε πια από το σπίτι μας. Έπαιρναν τηλέφωνο και παρακαλούσαν να τους στείλουμε κάποιον για να πάει μια γριούλα μέχρι το περίπτερο. Μέχρι το περίπτερο μια γριούλα. Δηλαδή πριν γίνει η κυβέρνηση ο Σαμαράς παίρνανε όλες οι γριούλες αν δεν τους πέρναγαν τα παιδιά της Χρυσής Αυγής απέναντι, όπως διαβάζαμε στο πρώτο θέμα, και τους πήγαιναν στο ATM, βοηθούσαν την ανάληψη και μετά τους ξαναγύριζαν στο σπίτι. Αν δεν γινόταν αυτό, επόμενο βήμα για τις γριούλες ήταν να πάρουν το Σαμαρά και να του πούνε θέλω να πάω στο περίπτερο, στείλε κάποιον, και όσο ήταν αυτό σταμάτησαν αυτά τα τηλέφωνα. Και τώρα που έφυγε αυτός και ξανάρθε ο Τσίπρας, άρα και η ανομία στο κέντρο, ξαναπαίρνουν τηλέφωνο πάλι στο Σαμαρά και του λένε χρήσιμο είναι αυτό, τουλάχιστον κάτι να προσφέρει ο Αντώνης Σαμαράς. Απαντάει στα τηλέφωνα ως άλλη τηλεφωνήτρια σε γριούλες και γέρους συνταξιούχους που θέλουν να πάνε στο περίπτερο και δεν μπορούν να πάνε λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν στη ζωή μας καθημερινά. Ευτυχώς που ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε μια συνέντευξη είπε ότι δεν υπάρχει κανείς ακροδεξιός στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με την ακροδεξιά. Αυτό που ακούσαμε από το Σαμαρά δεν έχει καμία απολύτως σχέση, όπως και αυτό που ακολουθεί δεν έχει σχέση με ακροδεξιά. Θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι την ευρύτερη αριστερά, καταρχήν στην εθνική αντιπροσωπεία. Νομίζω ότι είναι φρόνιμο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αριστεράς, να αποφεύγουμε τις ιστορικές υπεραπλουστεύσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Άκουσα προηγουμένως την τοποθέτηση του κυρίου Παφίλη. Ξέρετε, ανεξάρτητα από την ιστορική του πορεία και τα σκαμπανεβάσματά του, ο Ιωάννης Μεταξάς είναι αυτός ο οποίος πρόφερε το όχι στον ναζισμό και στο φασισμό. Πρόφερε το όχι στον ναζισμό και στον φασισμό. Να το χαρίσουμε λοιπόν αυτό στη Χρυσή Αυγή είναι λάθος. Και ο Δένδιας είναι αυτός, ο Νίκος Δένδιας, λέει ένας ακροατής, ο Δήμος Θαρένιος είναι αυτός που λέει Γερμανοί είναι φίλοι μας, όχι ο Αρτέμις Μάτσας. Εντάξει, ναι. Κάναν τον ίδιο ρόλο. Πολύ καλή ηθοποίη και οι δύο. Έπαιζαν τον ίδιο ρόλο. Δεν αποκλείεται. Δεν θυμάμαι τώρα τον ήχο στο αυτί μου. Να είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Λεπτομέρεια. Έτσι κι αλλιώς ενσάργωσαν και οι δύο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και έχουν μείνει και γι' αυτό, ενώ ήταν και πολύ ωραίοι τύποι. Ενσάργωσαν έναν χαρακτήρα της κατοχής που έτσι ακριβώς συμπεριφερόταν. Έπιασαν ακριβώς τη στάση του σώματος, τις κινήσεις του σώματος, το τρίψιμο των χεριών, το σκυμμένο κεφάλι και το γλιώδες γενικότερα. Βέβαια οι ταγματασφαλίτες και οι κουκουλοφόροι τότε της κατοχής δεν είχαν μόνο αυτά, έβαφαν και τα χέρια τους με αίμα, γιατί έδειχναν στα μπλόκα συμπολίτες τους, ήξεραν περισσότερα, και αυτοί μετά πήγαιναν στα εκτελεστήρια, στα γνωστά θυσιαστήρια. Έλληνες ήταν όλοι αυτοί. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι ηθοποιοί σε αυτές τις ταινίες, έτσι όπως μας έχουν έρθει εμάς τους νεότερους, έχουν αποδώσει πολύ καλά αυτό ακριβώς τον τύπο Ελληναρά που ευδοκιμούσε τότε και στην πορεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι τότε προδότες και δοσύλλογοι μετά κυριάρχησαν στη μεταπολεμική Ελλάδα και τώρα τα εγγόνια τους κάνουν μια προσπάθεια πάλι να κυριαρχήσουν με τα ίδια ακριβώς γλιώδη χαρακτηριστικά. Έχουμε μείνει στην Ευρώπη όμως, μην το ξεχνάμε. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη. Η Ελλάδα δεν είναι κυρίαρχη και υπολογίσιμη. Είναι μια χώρα που παίζουν μαζί της εταίροι και δανειστές. Θα το διαπιστώσετε και εσείς, θα το διαπιστώσουν και οι εταίροι και οι δανειστές. Προϊόν μοντάζ αυτό, μην ταράσεστε, αλλά λέει την αλήθεια όμως, οπότε τα μοντάζ προηγούνται. Και λέει εδώ ένας ακροατής, δωρεές τα κόμματα δίνουν τα μη μέλη τους. Τις εισφορές τις δίνουν τα μέλη τους. Επομένως, βάσει των όσων λέει ο Λεβέντης, ο Χριστοφοράκος ήταν μέλος και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί προσπαθεί να πει ότι δεν ήταν δωρεά. Ήταν εισφορά. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2.11.208.200. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία. Ο Αποστόλης, αυτό το τηλεφωνικό αριθμό, μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας Real και Note, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή η Ευρώπη δεν τα βρήκε χτες, άνοιξε πιο βαθιά τις γραμμές, έκτισε λίγο πιο ψηλά τα σύνορα, τόνισε τα σύνορα και έκτισε πιο ψηλά τους φράχτες, που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι γενικότερα και είναι και οι αδιόρατοι φράχτες που στην Ευρώπη εδώ και χρόνια χτίζονται, απλά τώρα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και τους κάνουν και ορατούς, πολύ ορατούς και πολύ γερούς. Να τραγουδήσουμε τον ύμνο της Ευρώπης με άλλους στίχους, άλλη εκτέλεση, νομίζω φέρνει περισσότερο προς το σήμερα. Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Βλέπτα τη ζωή, βλέπτα τη ζωή. Πιστεύετε εσείς ότι πληρώνανε χαρτόσημο για δωρεά τα κόμματα όταν πηγαίναν οι βαλίτσες με τα εισφορές μαύρα λεφτά? Είναι, όχι δωρεές. Εισφορές θεωρούνται. Δεν είχε ποτέ χαρτόσημο. Χωρίς χαρτόσημο. Ό,τι έκανε ο Χριστοφοράκος το έκανε χωρίς χαρτόσημο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν και ένα αδίκημα. Κάποιος εισαγγελέας να μην ασχοληθεί και με αυτό, γιατί γενικώς οι εισαγγελείς με τέτοια θέματα δεν πολύ ασχολούνται. Και αν ασχοληθούν στην πορεία, υπάρχουν κάτι παράθυρα τεράστια να μπαίνει το φως καλά και ξεφεύγουν από αυτά οι υποθέσεις. Τον ακούσαμε χθες τον Αντώνη Σαμαρά μονταρισμένο, να τον ακούσουμε σήμερα κανονικά. Αν δεν ήταν όλα αυτά τόσο σοβαρά, θα μπορούσα να μιλήσω για κυβερνητική φαρσοκομωδία ή και για τσίρκο ακόμα. Γιατί όταν πας από το «ουάου» του κυρίου Βαρουφάκη στο «νιάου» της γάτας των Ιμαλαΐων, τότε προφανώς έχεις ως κυβέρνηση απόλυτα αυτοδιασυρθεί. Είναι ωραία εδώ που μιλάει για μια αυτοδιασυρμένη κυβέρνηση η οποία πήγε από το «ουάου» του Βαρουφάκη, ναι, στο «νιάου» της γάτας Ιμαλαΐων. Να θυμίσουμε, το «νιάου» της γάτας Ιμαλαΐων είναι η γατούλα που ήταν στη συνάντηση, στη μία από τις τέσσερις ή σε παραπάνω, δεν το ξέρουμε ακριβώς, ψυχάρι Τσίπρα. Και έρχεται ο Σαμαράς ως ο καθαρός πρώην πρωθυπουργός να στυλιτεύσει αυτές τις συναντήσεις και τη σχέση με τη διαπλοκή, χρησιμοποιώντας αυτό το πολύ ωραίο «ουάου», «νιάου». Προφανώς κανείς από κάτω και από όλους αυτούς που χειροκροτούν τους Καλαματιανούς δεν θυμήθηκε ότι ο γιος του Ψυχάρη, ο Ανδρέας Ψυχάρης, ήταν βουλευτής επί Σαμαρά. Το «νιάου» δηλαδή ήταν μέσα στο ίδιο το κόμμα, μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα, και ήταν και ανερχόμενος, ώσπου κάποια στιγμή ευνηδίως παραιτήθηκε ο Ανδρέας Ψυχάρης, έφυγε από την πολιτική γενικότερα, όπως είπε, και κάνα δύο Κυριακές μετά άρχισαν να γίνονται σιγά σιγά κόκκινα τα πρωτοσέλιδα του Βήματος. Ήταν η περίφημη στροφή, η γατούλα, οι συναντήσεις που είχαν αρχίσει να αποδίδουν τότε κάποιους καρπούς. Έχει μια αξία για το κοινό, κυρίως του Σαμαρά, που χειροκρότησε, να θυμηθεί ότι το «νιάου» το είχαν μέσα στα πόδια τους. Έλα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ηράκλειο, Πειραιός. Το Λεβέντη θυμάστε τι έλεγε πριν τις εκλογές. Βέβαια. Ο Νυφάλιος, ο λόγος του αυτά. Που έχει γνωστούς, θυμάζε. Σε δύο μήνες θα τους μιλήσει, γι' αυτό δεν τον βάζουν στην κυβέρνηση όμως. Γιατί δεν θέλουν να βγούμε από την κρίση. Γι' αυτό δεν τον βάζουν μπροστά. Γιατί σε δύο μήνες με τα κονέ του θα βγαίναμε. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντη, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε δύο μήνες. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει περάσει από Κύπρο ο Λεβέντης, έτσι. Λίγο πήγε Κύπρο, βγήκαμε το μνημόνιο αυτή. Αλλά είμαστε μαλάκες. Είσαι μια ωραία ύπαρξη, περίμενε. Γεια σου, Μαρία μου. Μαράκι μου, ποια είναι. Περνάτησα εδώ, μωρέ. Έλα να σου πω, τώρα με το συμφωνώ, γουστάρι, τώρα τραπεζικό εγώ θα περάσουμε καλά. Τραπεζικό, πού είναι το μαράκι να του δώσω δάνεια. Θα σου δώσω εγώ τα πάντα. Θέλει να σου δώσω. Για το δάνεια μου, δώσει η μάνα μου να ξεχρεώσω. Καρτοδάνεια, σούπερ μάρκετ δάνεια θέλω. Ό,τι θε θα σου δώσω εγώ και τσοντοδάνεια. Τσοντοδάνεια. Έλα, μωρή χιονάτη. Χιονάτη, πετιέται. Χιονάτη, πετιέται. Χιονάτη, πετιέται. Έλα. Μια χαρά σ' ακού, καλά το πα. Τα έχει πει ο Νταλάρα αυτά, δεν τα λέω εγώ. Νταλάρα. Ναι. Τέλος πάντων. Μέ στη διάρκεια του 2015 που είναι κυβέρνηση 16, που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν μου κόψανε ουσιαστικά τίποτα. Πε αυτό το μαλάκα τον Μπαλάφα, ότι η μάνα μου κατάκητη 88 χρονών, έπαιρνε 470 σύνταξη και παίρνει 450. Κάτσε ένα 20άρικο, πώ κάνει έτσι. 20άρικο ρε μαλάκα δεν είναι σε χιλιάρικο. Στα 1500, αλλά και γιατί να στο κόψει πληρωμένα, δεν τα έχουμε γαμπτό το σπίτι του. Έλα, μωρέ, αφού είπε η μάνα σου έχει προβλήματα, τι θα τα κάνει, πού θα πάει, θα πάει βόλτα στα μαγαζιά. Να τη βάζουμε γυναίκα να πούμε, έχει μηχάνημα για να αναπνέει, να πούμε, δεν φτάνουνε σε. Να τη πάρετε άντρα που είναι πιο φθηνή. Έλα, σου γάμψω, μαλάκα, ποιο έχει κανένα προχειρό. Βρίσκω. Για κάνε μου κανένα τηλέφωνο. Έρε, πώς αλλάζουν οι καιροί. Έρε, είναι Μάρτης και έχει ακόμα ζέστη. Λοιπόν, η οικογένεια Μίζενς είναι κατά των Μιζών. Λογικό. Το Μιζόν για τους άλλους. Να, καταρχήν ο Κυριάκος αποδεικνύει ότι είναι αδέκαστος. Εντάξει, πέρα από εκεί αν τα πάρει τόσο που είχε με τις Σίμενς και του είχαν κάνει διακανονισμό, εντάξει. Πάντως τώρα καθαρές διαδικασίες, έρανος και τέτοια. Όχι ο καθένας να δίνει δωρεές και μαλακίες. Επίσης οι Σίμενς δεν έδινε Μίζες. Τα είπαμε αυτά, ήταν δωρεά. Και ο κόσμος ανταποκρίνεται, λέει, σε όλοι με το υστέρημά τους πάνε και δίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Δίνει καλέ. Εγώ που πήγα τα δωμάτια. Μάτια μου δίνει ο κόσμος. Κάνει μαλακία ο Κυριάκος. Κάνει μαλακία που δεν έχει βρει καλό χορηγό να πηγαίνει μαζί στα προσφυγάκια να φωτογραφίζει. Πώς πάει ο Σάκης και έχει βρει καλό χορηγό. Μαλακία κάνει ο Κυριάκος. Είδες, όποιος θέλει να κάνει φιλανθρωπία, αγόρι μου, δεν φωνάζει τις κάμερες. Θα μπορούσε να πάρει και αυτός μια μούμια εκεί πέρα να πάει. Γιατί δεν παίρνει τη μούμια του Χριστοφοράκου. Να πηγαίνουν να το βγάλει στη γύρα, να μαζεύουν λεφτά. Να έχει χορηγό από πίσω. Δεν πάει να πηγαίνει έτσι να φωτογραφίζει σε τσάμπα. Η φωτογραφία αυτή να κοστίζει κάτι. Και ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βορύδης ένιωσε ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ένιωθε Βορύδη. Μαζί, μία κράση. Α, και νομίζω πιο κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ ένιωσε Βορύδης. Ο Βορύδης να νιώσει ΣΥΡΙΖΑ να γίνει αριστερός δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Έλα, ρε παιδί μου. Έλα. Έχει πέσει φοβερή κατάρα, τρισκατάρατη. Ξέρεις τώρα, όταν βγαίνεις και γνωρίζεις κόσμο, το πρώτο που πρέπει να ρωτάς είναι τι ψηφίζουν. Όχι η ζώδια και τέτοια μακκίες. Και το ζώδιο, να μην ξέρεις τι φεγγαριά έχει. Στο τέλος τα ζώδια. Α, τα λες και τα ζώδια. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, βγαίνω την προηγούμενη Παρασκευή, την πιο προηγούμενη, γνωρίζω ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Βγαίνω αυτή την Παρασκευή, ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Βγαίνω το Σάββατο, ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Πες μου, δεν είναι αυτή κατάρα. Γιατί κατάρα, μωρή. Πιάσ' το ΣΥΡΙΖΑΕΟ και πήδα τον κάτω. Ούτε για αστείο. Πώς λέγαμε παλιά για τους άλλους. Όχι, με τίποτα δεν γίνεται. Μα σου κόβεται με το που ακούς το ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Βλέπεις ωραίο παιδί, σου κόβεται. Δεν παίζει. Εντάξει, εμένα που είμαι Μερακλής, μου αρέσουν αυτές οι κόμενες. Ναι, αλήθεια, πώς το κάνεις. Είσαι μεγάλη καρδιά. Είμαι ψυχάρα. Δεν έχω θέμα. Εγώ δεν ξεχωρίζω. Γι' αυτό το λόγο ρωτάω στο τέλος. Κατάλαβες, για να μην πει κραθώ. Να πω στον Ταρίφα τον Βασίλη, τον πρώην Πασόκο, το μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, το μετέπειτα Λάος και τώρα Γκαζάκη. Όχι, δεν είναι. Λάος δεν ήταν νομίζω. Λαέ. Πώς τα μπερδεύεις. Μπερδεύεις τα δεκανίκια. Το ένα ήταν wannabe δεκανίκια, δεν τα κατάφερε βέβαια. Για πες. Όταν εννοούσαμε ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει με Γκαζάκη, άλλο πράγμα εννοούσαμε. Έτσι, γενική αναφορά, δύο τραγούδια σε ένα, πολύ εμβληματικά, πολύ ιδιαίτερα, δύο μουσικές, πολύ χαρακτηριστικές, που όμως συμπίπτουν στην Ευρώπη του σήμερα. Πάμε πάλι στο Σαμαρά, η χαρά των Σιριζέων σήμερα. Δεν βλέπω εδώ διαμαρτυρίες, τίποτε, καλύτεροι τους, ένα διάλειμμα κάνουμε. Μίλησε ο Σαμαράς, λογικό είναι να κολλήσουμε, γιατί τον είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή και όποτε μας δίνει την ευκαιρία, θέλουμε να θυμίζουμε αυτή μας την αγάπη. Βέβαια, είναι περίεργο ότι όλα αυτά τα χρόνια, όσο ανέβαινα σε αξιώματα, τόσο πιο δύσκολες καταστάσεις έβρισκα στην πλεγμένη χώρα μας. Και το θεωρώ τύχη και τιμή υψίστη ότι υπηρέτησα τη χώρα μου όχι στα εύκολα, αλλά στα δύσκολα. Και είμαι περήφανος γιατί στις μέρες που εγώ την υπηρέτησα την Ελλάδα, τη φέραμε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τη βρήκαμε. Μπράβο! Εννοείται χωρίς μοντάζ, θα ακούμε όπως ακριβώς θα είπε και μεταδίδεται με αυτόν τον τρόπο η συγκίνησή του και η συγκίνησή μας, γιατί όπως ακούσαμε στα δύσκολα την υπηρέτησε και την παρέδωσε καλύτερη. Όντως, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι νομίζω νιώθουν καλύτερα με το που έφυγε ο Σαμαράς από όταν στην αρχή ερχόταν ο Σαμαράς, κλειστά μαγαζιά. Οι φόροι, αυτοί οι ωραίοι φόροι, οι έκτακτες φορές, τακτικές φορές που έρχονται ακόμα, είναι έργο Σαμαρά, παραμένουν κανονικά. Οι μετανάστες, όλοι όσοι μας ακούνε και είναι και πάρα πολλοί απ' έξω που αναγκάστηκαν να φύγουν επί Σαμαρά, όλα αυτά νομίζω, τα νοσοκομεία, τα σχολεία που δεν υπάρχουν, όλοι αυτοί νιώθουν ευγνωμοσύνη απέραντη προς τον Σαμαρά, ο οποίος εκτός των άλλων πάλεψε και με θεούς και με δαίμονες. Και οι δημοσκοπήσεις σαφώς δείχνουν ότι το κλίμα αλλάζει παντού. Σας τα λέω εγώ, με ξέρετε, που γνωρίζω τις δυσκολίες, γιατί πάλεψα με θεούς και με δαίμονες, αλλά κράτησα τη χώρα όρθια. Είδα πολλές φορές την κρίσιμη στιγμή να μου τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. Όχι μία, πολλές φορές. Και όχι από μία, από πολλές πλευρές. Παρ' όλα αυτά κράτησε. Αυτό που οι ηγέτες αυτού του τόπου βγαίνουν και μιλάνε για τον εαυτό τους και τις τιτάνιες μάχες που έχουν δώσει δεν ξέρω με ποιους, ενώ δεν το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, οι κάτοικοι, οι απλοί αυτού του τόπου, οι οποίοι συνεχίζουν και δίνουν τιτάνιες μάχες καθημερινά, επειδή οι ηγέτες συνεχίζουν και δίνουν αυτές τις μάχες, όπως οι ίδιοι λένε, που δίνουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό γενικότερα. Θυμίζουμε και τον Βενιζέλο που έχει ελαφρώσει τη χώρα από 200 δις, είπε προχτές. Το ξεκίνησε από 60 και όσο περνάνε οι μήνες το ανεβάζει. Με τούτον που δίνει τον τωρινό την μάχη επίσης, με τον Σαμαρά και τον Γιώργο Παπανδρέου που ό,τι έκανε, θυμόσαστε τι έκανε, το έκανε για το καλό όλων μας. Ναι. Ναι. Μπρος. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, ωραία, ξεκινάμε. Εγώ, ναι, καλησπέρα. Ποια σου, Αποστόλη. Ποια σου, αγάπη μου. Ποια είσαι εσύ. Εγώ παίρνω από Ολλανδία και ήθελα να σου κάνω μία πρόσκληση να έρθετε με την εκπομπή στην Ολλανδία. Βγήκαν τα καινούργια μανιτάρια, έρχομαι. Όχι. Ξέρω που είναι το σπίτι του Ντάισεμπλουμ. Και τι θα πάμε να κάνουμε. Θα ντυθούμε βαρουφάκιδες. Πολύ ευχαριστώ, Αποστόλη. Θυμίστε λίγο τα παλιά μου, ρε. Τον έχουμε ξεχάσει κι αυτόν τον έρημο, το βαρουφάκι. Ευρωπαϊκό καρναβάλι για πάντα. Όχι, είπαμε. Πού να βρίσκεται πιο λαχούρι. Σε ποιο μαγαζί πουλάει τέτοια καράφλα, λαχούρι και θράσος μαζί. Το δεν το ξαναλέω, μια φορά. Τα φιλιά μου στα Φιλόσοφερ, ξέρεις εσύ. Και στο Βόλτεν Πάρκ, στο Βόλτεν Πάρκ. Έχω κάνει στο Βόλτεν Πάρκ εγώ. Δίος και πολιτεία. Και πολλά χαιρετίσματα στο Θήμιο. Εντάξει, άντε, γεια. Γιατί έχουμε πρόβλημα με τη γη θεάνο φωτίου και τα χλάδια και τα αμυλάδια. Δηλαδή, όλη μέρα τα κανάλια μου μαγειρεύουν δημοσκοπήσεις και φαγητά. Τι διαφορά έχουν. Κομπλεξικοί άνθρωποι, παιδί μου. Κομπλεξικοί. Α, για μας λες, ε. Κομπλεξικοί άνθρωποι, ισχύει. Από τη Ρόδο. Τα φιλιά μου στη μακρινή Ρόδο την αποστρατικοποιημένη. Που μάθαμε προσφάτως ότι ανήκει και στα Δωδεκάνησα. Εντάξει, είναι τόσο νησιά πρέπει να τα θυμόμαστε και ποιο είναι ποιο. Επίσης, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, είναι της μόδας η μη μαθής. 12 αστέρια, 42 κοριοί. Έστησαν την ελπίδα για τη σκλαβιά να απαλλαγεί τη λατρεμένη μας πατρίδα. Και να προβάλλει μορμήνη ελευθερία μάνας μας δοξασμένη. Και να αγκαλιάσει και τα 12 νησιά δαπνοκεφανωμένη. Ωραία, ε. Ναι, εξαιρετικό, το περίμενα. Από το πρωί λέω πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα, αν δεν έχω ένα τέτοιο. Να είσαι καλά, ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός. Χρόνια πολλά, γεια. Γεια, σκατά, ναι, να είσαι καλά, γεια. Ναι. Είμαι εγώ αυτός που λέω ελληνικένεια για πάντα, ας πούμε. Και καλά κάνεις, δεν το αλλάξεις. Ποτέ δεν το αλλάζω. Εγώ ακούω πόσα χρόνια την εκπομπή. Από το Sky τότε, με τον Πορτοσάλτε που έβγαινες, για να τα λέμε όλα. Ήμασταν μικροί, δεν ξέραμε τι θα γίνει μετά ο καθένας. Δεν είχαμε μνημόνιο. Το μνημόνιο του ξεβράκωσε όλους. Με Πορτοσάλτε, Μπάμπι, μνημιακό, φεύγω. Αυτό. Όλοι αυτοί ξεβρακωθήκαμε μετά το μνημόνιο. Πριν το παίζανε λίγο cool. Ναι. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Λεβέντης. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Σε έχουν έχουν πάρει χαμπάρι όλοι και προσπαθούν να σε δουλέψουν. Αυτός με το Μίτικα πρέπει να ήταν αυτός με το 4-0, ρε μαλάκα, σε ξαναπήρε. Νίκο. Ο Νίκος είμαι. Ο Νίκος ή ο Νίκος. Ο Νίκος που θες. Το Μίτικα. Ο Μίτικας. Έλα ρε. Αύριο που είσαι. Και εγώ. Ναι. Εδώ εσύ. Εδώ που πήρες, πού είμαι, αφού είμαι σταθερό με πήρες. Είμαι στην άλλη άκρη της γραμμής, έλα τι μη ήθελες. Πήρες τηλέφωνο, θα κανονίσεις. Πήρα να κανονίσω, δεν το σηκώνανε. Θα πάρω πάλι. Όχι, άστο πως είναι. Θα κανονίσεις ή θα τα βάλουν μέσα στο τούβλο τελικά. Πού θα τα κρύψουνε. Έλα, έλα, εντάξει. Σε παίρνει τώρα. Ναι, ναι, για. Είναι και κάποια σημαδεμένα. Να φοβάσαι τους μπάτσους. Δεν μου είπε 4-0 όμως. Όχι, αφού δεν τζίπησες. Άρα δεν τζίπησες, άρα 4-1, ε. Άρα το έπρεπε, ναι, άρα. 3-1, όχι 4, 3-1. Όχι, ρε μαλάκα, αφού ήταν 4-0. Είχε πάει 4. Έχεις χάσει, ρε πούτη, τον λογαριασμό. Άρα νικάω. Όλοι κοντάκια προσπαθούν να σου βάλουν, ρε πούτη, να πούμε φιλιά. Θα πάει, γεια. Αποστόλη. Έλα, Μαρή. Περίμενε να σου δώσω ένα. Να σε ρωτήσει κάτι. Έχω απορίες. Παρακαλώ, κλείνω. Ένα φιχτούτσικο ήταν, περίμενε να σου πω εγώ. Με 11 χρόνια ένσημα, πότε βγαίνω σύνταξη, δεν αντέχω άλλο. 11 χρόνια δουλεύεις και βαρέθηκες. Να σου πω κάτι, μου έφερε εδώ μπρόκολο και έτρωγε. Μπρόκολο. Δεν είμαι εγώ, λέει το ταπεράκι μου θα είναι. Και έτρωγε δίπλα μου τον μπρόκολο. Όχι, θέλει επίδομα, δεν κάθε μαρκισμένη. Έμβρωμα αν τα σπίτια, μυρίζουν οι καμινάδες μπρόκολο, δεν ξέρουμε τι αναπνέουμε. Έμ τα φέρνουν και στη δουλειά οι καρδόλες. Τάχα μου κάνει διατροφή, μόλι πατσοκύλο. Το μπρόκολο θα σε κάνει να το χάσεις. Όχι, είναι καλή, γι' αυτό το κάνει. Είναι καλή για να διατηρηθεί, ε. Να ψοφήσουμε εμείς να διατηρήσει αυτή την κόλο. Έχει καλό σκοπό, μωρέ. Έχει τόσες ενεργές βόμβες σε κάθε χώρο εργασίας κρυμμένες μέσα σε τάπερ και που δεν ξέρεις πότε θα έρθουν ζωσμένες όλες προς το μικροκυμάτο να ζεστάνουν τον μπρόκολο να ψοφήσουμε. Κατάλαβες. Και λίγα μας κάνει ο Τσίπρας. Του τσιχαντιστές φοβόμαστε. Εδώ έχουμε χειρότερες να πούμε. Το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο με την ολιγαρχία και τη διαπλοκή, με το μηδιακό σύστημα και τμήματα της κρατικής γραφειοκρατίας. Και είναι ακριβώς αυτές οι δυνάμεις που εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε. Ορίστε, επειδή έχω εδώ έναν φίλο πρώην Κνήτη, νυν Σιριζέο ή δεν ξέρω τι, που έχει καταλήξει από την Ηλιούπολη και μου λέει άφησε τον Αντώνη τον Σαμαρά επειδή βάλαμε πριν, ρίξε μας κανένα μπινελίκι, πώς θα φάμε το μεσημέρι. Είναι Σιριζέος που θέλει να τα ακούει, καταλάβατε, αλλά είναι και πρώην Κνήτης. Το λέω αυτό. Πριν 200 χρόνια Κνήτης, γιατί χθες στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια φτιάξαμε μια διαφήμιση για μερικούς από πρώην Κνήτες. Ελπίζω το ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά. Και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στην ΚΝΕ. Δεν υπάρχουν λόγια. Και η Όλγα Τρέμη στην ΚΝΕ. Και η Μαρία Δαμανάκη στην ΚΝΕ. Θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Και ο Γιώργος Κίρτσος στην ΚΝΕ. Και αυτή τη δυσκολία πρέπει να την περάσουμε όλοι μαζί. Και ο Αλέξης Τσίπρας στην ΚΝΕ. Και θα νικήσει ο λαός, θα νικήσουν οι λαϊκές δυνάμεις. Και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στην ΚΝΕ. Κανείς δεν φανταζότανε που θα καταλήγαμε 15 χρόνια μετά. Και η Αντιγόνη Λιμπεράκη στην ΚΝΕ. Όλοι αυτοί ρευστοποίησαν έγκαιρα τις αγωνιστικές τους μετοχές και πιάσαν την καλή. Μάθε και εσύ από τους καλύτερους πώς να ανταλλάσσεις την κατάλληλη στιγμή ιδέες και πιστεύω. Με ηθικές εκπτώσεις θα εξαργυρώσεις. Ξεπουλήσου και εσύ. Σύνδεσμος απομάχων ΚΝΕ πέρασε και δεν ακούμπησε. Επειδή είδαμε ότι σας άρεσε, τη βάλαμε και στη ραδιοφωνική εκδοχή έτσι για να θυμόμαστε. Καλή όρεξη λοιπόν στους Σιριζέους, τους τωρινούς και πρώην κάτι άλλο κάποτε. Επειδή θέλουν κάτι τέτοια για να τρώνε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε τον λαό, μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, το τρίτο μέρος. Και μην ξεχνάτε, το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρά 10. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου. Είσαι μόνη. Μόνη. Αγάπη μου. Σαν το λεμόνι ή σαν το πεπόνι. Σαν το λεμόνι. Α, το πεπόνι δεν είναι ακόμα υποχείριο γι' αυτό. Ναι, ναι. Σαν το λεμόνι, ξέρεις, ε. Αυτό είναι παγίδα ερώτηση για το μέγεθος του βυζιού. Άρα μένεις σαν μισό λεμονάκι, ξέρω αυτό το τριγωνικό, ούτε σου τυχαίνει, περισσεύει το σου. Κατάλαβα ότι μπορεί να παίζει μια παγίδα. Υπάρχει παγίδα, ναι. Φαντάστηκα ότι έχει σχέση με το σωματότυπο, με το βάρος. Α, τον κόλλο σκέφτηκες. Καθένα ό,τι θέμα έχει, ναι. Δημοσιογράφοι μου, πολιτικοί, όλα τα καθέρματα δουλεύουν μαζί. Η ΕΡΤ λογόκρινε το διαφημιστικό σποτ του Unfollow. Έτοιμασαν ένα διαφημιστικό σποτ για το τέχος του Μαρτίου και η ΕΡΤ το έκοψε. Πήγανε από την ΥΠΑ τη αρμοστία. Ο ΟΗΕ. Το ΟΗΕ, ναι. Ο ΟΗΕ, η ότε καιρό. Ο ΙΕ, ρε παιδί μου. Οργανισμός Ενωμένων Εχθρών, ξέρω. Θα νοικιάσουν στους πρόσφυγες σπίτια. Και πήγανε λοιπόν σε κάποιον ο οποίος έχει πολλά διαμερίσματα. Του είπανε για 4. 450 ευρώ. Αλλά θα μας δίνεις απόδειξη για 600. Καλό. Συμφέρον μου φαίνεται. Ναι. Τους είπα λοιπόν ότι εγώ έχω πολλά, τέλος πάντων, και τα δύο θέλω να τα κάνω δωρεά στους πρόσφυγες. Δεν θα πληρώνουμε. Εξαφανιστήκανε, Αποστόλη μου. Δεν ξαναπατήσανε. Δεν μου λες κάτι, τι είπε, θα φορολόγησε, λέει, τους μεγάλους. Τους μεγάλους μαλάκες. Δηλαδή φορολογούμε τους μεγάλους μαλάκες. Όχι ρε φίλε, μην φορολογήσει τις πολυεθνικές και φύγουνε. Και μετά δεν βρίσκουμε σαπουνάκια και τέτοια να πλύνουμε τα τζάμια και οδοντόκρεμες. Μου είπε πάντως χημικός από το Πολυτεχνείο ότι για να γίνει μια οδοντόκρεμα κοστίζει τίποτα. Μεγάλες κουβέντες κάνεις κι εσύ. Σας μπεγλερίζει ο Αλέξης και έχετε σκάσει από το κακό σας. Σκάσαμε. Πιάστε και λίγο τείχο μου. Μα πώς τα κάνει όλα τόσο άριστα ρε παιδί μου και εμείς οι κολλημένοι, Ξίδι και χολί, επί 24ωρου βάσος, μωρέ, έλεος. Λυπηθείτε το παλικάρι. Γιατί είσαστε τόσο σκληροί εσείς, οι original. Έχουμε προσωπικά. Οι original. Original δεν είμαστε. Original νομίζω είναι ο Κατρούγκαλος. Έλα, εντάξει. Τι εντάξει, είναι ο Κατρούγκαλος, sorry. Καλά. Είμαστε μια τρίχα από τα για του Κατρούγκαλου που κάνει και αποτρίχωση. Όχι, λοιπόν. Μη μου το ρίχνει στο επίπεδο. Ποιο επίπεδο, ο Κατρούγκαλος είναι. Αν δεν ακούς αυτά που λέει και βλέπεις αυτή την εικόνα, νομίζεις ότι είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Το μαντιλάκι, τη γραβάτα, την Ερμές. Δηλαδή πρέπει να το αναγνωρίσετε. Δεν παίζεται ο άνθρωπος. Είναι λίγο μπερδεμένος. Αλλά ευτυχώς είναι μόνο ο Κατρούγκαλος μπερδεμένος. Ο Αλέξης τα έχει ξεκάθαρα. Έχεις ακούσει τον Αλέξη λέει ότι είμαι κομμουνιστής. Ηθικό στοιχείο, δεν λέει τέτοια ξετυλίκια. Ο Αλέξης είχε βάλει κόκκινες γραμμές, τις ξεπέρασε. Ναι. Έβαλε ροζ, τις ξεπέρασε. Τώρα έχει κάνει μπορντοροδοκόκκινες. Γιατί δεν τον αφήνετε να τις ξεπεράσει κι αυτό. Μωρή, τον πούλησε κι εσύ τον Αλέξη. Όχι, δεν τον πούλησα τον Αλέξη. Α, ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Όχι, γιατί εμένα μου αρέσουν οι άντρες με αυτό το μεστό βλέμμα, το γεμάτο νόημα, αυτό το χαμόγελο του ηλιθίου ιστοδιεινεκές που καίγεται το τόπος γύρω του και αυτός γελάει. Για τον Αλέξη, μωρή, όλα αυτά. Ο Αλέξης είναι αυτό. Καλά, δεν τρέπεσαι. Γιατί καλέ, τι κακό είναι αυτό που λέω. Έτσι, καλό είναι. Καλά, εσύ τότε τι θα έπρεπε να κάνεις, αν δεν ντρέπομαι εγώ. Εμείς τουλάχιστον το μετανιώνουμε, αυτό μας στεγωνόμαστε, σαν του ΣΥΧ. Θα μου πεις εσείς βγάζετε το μεροκάματό σας, έτσι. Και αυτό, κάτι βγαίνει, δεν λέω. Ναι. Και εγώ λουφάρω από το μεροκάματο, ναι. Το ίδιο κάνει. Υπομονή, αγάπη μου, λοιπόν, με τον Αλέξη, δώστε του λίγο χρόνο. Ναι, αυτό. Γιατί έχουμε και λίγο χρόνο να του δώσουμε. Ναι, ο Αλέξης. Μετά θα δώσουμε λίγο χρόνο στον Κυριάκο. Γιατί έχουμε και για τον Κυριάκο λίγο χρόνο. Όχι, δεν είναι ο Κυριάκος. Ο Αλέξης αποσυμπίωσε το φορτισμένο πολιτικό σκηνικό. Το είπαν όλοι. Τον αφήσετε να συνεχίσει την αποσυμπίεση. Εντάξει, υπάρχουν εκεί οι εμπαθείς, εμείς. Καλά, εσείς δεν είσαστε εμπαθείς. Δεν το έχω ξεκαθαρίσει πολύ. Αρχίζετε κι εσείς και μου το χαλάτε. Έρχονται στιγμές που λέει, άσε τα διάλογα. Γύρισε το 984 να σου πει πόσο ευτυχισμένοι είναι οι πρόσφυγες, οι λαθρομετανάστες. Άσε. Άμα έχεις καιρό, θα στα στείλω και γραπτά να τάξει να το έχεις σαν εγκόλπιο. Όλοι μαζί, παιδιά! Τι να θέλεις,